auto Apple CarPlay. 5 lat gwarancji, to i więcej oferuje SsangYong Corando w standardzie. A cena? Rewelacyjna. 96 800 zł. Sprawdź ofertę na pozostałe modele z wyprzedaży. SsangYong. To więcej niż myślisz. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. Jest 17. A przed nami najnowsza informacja, które przygotował Krzysztof Zebrewski. Prosto z Dominikany do prokuratury. Wciąż trwa przesłuchanie Paweł S. w Katowicach. Prezydent Wołodymyr Zełenski krytykuje Polskę. Chodzi o myśliwce MiG-29. Ostatnie dni kampanii wyborczej za oceanem. Nazywanie ludzi śmieciami podgrzało atmosferę przed głosowaniem na prezydenta. Kolejną godzinę w prokuraturze krajowej w Katowicach trwa przesłuchanie Pawła S., założyciela marki Red Is Bad. Trafił tam zaraz po tym, jak został deportowany z Dominikany do Polski. W prokuraturze jest Agnieszka Loch. Mężczyznę zatrzymano w miniony piątek na Dominikanie. Do siedziby prokuratury krajowej w Katowicach został przewieziony dziś tuż po godzinie 10. Był poszukiwany w związku ze śledztwem dotyczącym nadużyć finansowych w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Zdaniem śledczych wraz z byłym dyrektorem agencji Michałem K. działali w zorganizowanej grupie przestępczej w celu uzyskania korzyści majątkowych. Spółki Pawła S. współpracowały z agencją, wypełniając zamówienia, za które otrzymały nawet 500 000 000 zł. Jednym z nich były agregaty prądotwórcze dla Ukrainy, które sprzedano państwowej instytucji po naliczeniu zawyżonych marsz. Obrońca Pawła S. mecenas Jacek Dibuła potwierdził przed przesłuchaniem, że jego klientowi prokuratura stawia 3 zarzuty. Z tym jeden z nich dotyczy zorganizowanej grupy przestępczej. Pan Paweł Szy będzie miał możliwość przedstawienia swojej linii obrony. Sąd zadecydował o aresztowaniu Pawła S. na 3 miesiące. Zarzuty w tej sprawie ma także były szef Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michał K., który został zatrzymany w Londynie. Prezydent Ukrainy krytykuje Polskę za nieprzekazanie myśliwców. Wołodymyr Zełenski podkreśla, że Kijów prosił Warszawę o MiG-29. Ale oni nie mogli nam przekazać tych samolotów, bo sami nie mieli wystarczającej liczby. Dlatego my umówiliśmy się z NATO, aby Polska objęta została misją natowskiego lotnictwa, tak jak ma to miejsce nad krajami bałtyckimi. Umówiliśmy się co do tego i czy Polska przekazała nam swoje samoloty? Nie. Czy znalazły się inne powody? Tak. Według Wołodymyra Zełenskiego polskie władze na prośbę o strącenie rosyjskich rakiet nad Ukrainą miały uwarunkować to przyłączeniem się innych krajów do takiej inicjatywy. Nazywanie ludzi śmieciami podgrzało atmosferę zbliżającej się do końca kampanii prezydenckiej w Stanach Zjednoczonych. Na jeden z ostatnich wieców Donald Trump przyjechał nawet śmieciarką i występował w kamizelce pracownika oczyszczania miasta. Amerykanie wybiorą nowego prezydenta we wtorek. 250 milionów Amerykanów to nie śmiecie, powiedział Trump na spotkaniu z wyborcami w Wisconsin. Odniósł się do słów Joe Bidena, który stwierdził, że śmieciami są zwolennicy Trumpa. Prezydent tłumaczył potem, że chodziło mu nie o ludzi, a o retorykę z wcześniejszego wiecu kontrkandydata Kamali Harris. Komik Tony Hinchcliffe żartował na nim z imigrantów. Nie wiem, czy wiecie, ale po oceanie pływa wyspa śmieci. Nazywa się chyba Puerto Rico. Kamala Harris powiedziała, że nie zgadza się z krytykowaniem ludzi na podstawie tego, na kogo głosują. Sondaże dają obojgu kandydatom podobne szanse na zwycięstwo, choć Trump wypada w nich nieco lepiej. Przy okazji dyskusji o tym, kto jest, a kto nie jest śmieciem, bukmacherzy wyżej zaczęli szacować szanse kandydata republikanów. Michał Jędrkowiak, Polskie Radio. Polacy wyjeżdżają na Wszystkich Świętych. Wzmożony ruch jest nie tylko na drogach, ale też na kolejowych dworcach. Na Wszystkich Świętych do domu. Czyli gdzie? Do Wrocławia. Dużo cmentarzy do odwiedzenia we Wrocławiu? We Wrocławiu to w sumie jeden i w najbliższej okolicy jeszcze dwa, w dwóch innych miastach. Gdzie pani jedzie? Ja przyjechałam z Lidz, z lotniska, do Białej Podlaskiej na cmentarz, dokładnie. Widzę, że dosyć duży ruch jest na dworcu centralnym. No tak, ale chyba wiek z 6 osób już wyjechała. Takie mamy wrażenie. Kochamy pociągi, ale rzeczywiście trzeba wcześniej tę podróż zaplanować, bo jest ciężko. A gdzie państwo jedziecie? Jedziemy pod Wrocław na wieś, no i tam będziemy odwiedzać groby naszych najbliższych. A z pasażerami w Warszawie rozmawiała Agnieszka Jasik. Od wczoraj do pociągów doczepiane są dodatkowe wagony na najbardziej popularnych trasach. Już za godzinę premierowy odsłuch nowego audioserialu w Nowej Zelandii zaczyna się dzień. Opowieść o dzieciach z Paiatua. Zorganizowany został w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Audioserial to historia polskich sierot, które 80 lat temu znalazły schronienie na drugim końcu świata. Autorka Martyna Wojtkowska mówi, że pierwszy odcinek opowie o Janku, który przeciwstawia się losowi, by zostać milionerem. Janek, który dotarł do Nowej Zelandii jako 11-letni chłopak, miał jedną tekturową walizeczkę, no ale wydarzyło się w jego życiu coś, co sprawiło, że zawalczy o swój los. Janek został milionerem, to mogę powiedzieć, ale co sprawiło, że nie zgodził się na ten los, o którym mu mówiono, że będziesz pracownikiem fizycznym, bo jesteś uchodźcą, jesteś deportowanym, a on postanowił, że będzie inaczej i dobił swego. W październiku 1944 roku do obozu pod Pajatuba dotarło ponad 700 polskich dzieci. Były to sieroty z rodzin zesłanych w głąb Rosji i ewakuowanych z armią generała Andersa. Pierwszy odcinek zostanie wyemitowany w Trójce 11 listopada w audycji Klub Trójki Audio Dokument. Kolejne informacje w skrócie za niespełna pół godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz sport i Norbert Michalak. Było blisko, ale ostatecznie to Widzew Łódź zagra w 1/8 finału piłkarskiego Pucharu Polski. Dopiero po rzutach karnych Widzewowi udało się pokonać w Zielonej Górze trzecioligową Lechię. Po 90 minutach gry był remis 2-2, a w dodatkowym czasie najpierw strzelił Widzew, a potem wyrównała Lechia. W rzutach karnych zespół z Łodzi wygrał 5-3. Dziś jeszcze dwa mecze w Grodzisku Wielkopolskim. Piłkarze Warty Poznań będą mieli trudne zadanie. Zagrają z drużyną z Ekstraklasy z Zagłębiem Lubin. Początek o 17:30. Wieczorem Miedź Legnica podejmie warszawską Legię, która z pewnością ostatnią wygraną w lidze z GKS-em Katowice jest mocno podbudowana. A zresztą, jak mówił na konferencji prasowej trener Legii Gonzalo Fejo, zespołowi zależy również na Pucharze Polski, choć do finału jeszcze daleko. Oczywiste jest to, że Puchar Polski jest trofeum. Jesteśmy 4 mecze daleko od finału narodowego 2 maja. Mamy wielu ludzi w kadrze i w klubie i w sztabie, które smakowali zwycięstwo Pucharu Polski. Ja również 4 razy. To dobrze smakuje. Ale żeby myśleć o finał, musimy wygrać kolejne mecze. Mecz Miedź Legnica Legia Warszawa rozpocznie się o 20:30. Jan Zieliński i Hugo Nys odpadli w 1/8 finału gry podwójnej turnieju w Paryżu. Polak i Monakijczyk przegrali z Urugwajczykiem Arielem Becharem i Amerykaninem Robertem Gallowayem 6-4, 6-7, 5-10. Za to bardzo dobrze radzi sobie Katarzyna Piter, która awansowała do półfinału również debla tenisowego turnieju w chińskim Zhujiang. Polka i Węgierka Fanny Stolar pokonały Rosjanki Sofię Wansere i Kamilię Rachimową 6-3, 6-2. O finał Piter i Stolar zagrają z następną rosyjską parą Jeleną Pridankina i Jekaterina Jaszyna. Od 10 miejscami na wschodzie, w obszarach podgórskich Karpat do 14 stopni Celsjusza na południu. Dzisiaj taka temperatura maksymalna i bez opadów, tylko miejscami na północy i wschodzie słabe opady deszczu lub mrzawki mogą się pojawić. Jeśli chodzi o noc, to zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Na północy okresami duże i tam też mogą się pojawić w nocy słabe opady deszczu. Lokalnie w kotlinach górskich mgły, które ograniczą widzialność do 300 metrów. Temperatura w nocy od 3 stopni Celsjusza na krańcach południowych do 10 stopni Celsjusza na północy i 11 stopni nad morzem. W kotlinach karpackich lokalnie około 1 stopnia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8 minut po 17:00 rozpoczynamy drugą godzinę popołudniówki w Trójce w składzie Anna Regulska, Daniel Leśniewski, który wciąż czeka na Państwa telefony w sprawie dzisiejszego odsłuchu nowej płyty zespołu The Cure. Jeszcze kilka zaproszeń dla Państwa mamy, ale jest też Ewa Lipowicz, która program przygotowała, no i ja przy mikrofonie Katarzyna Borowiecka. Blondie na początek teraz. Time. call me, zadzwoń do mnie. Tak do Państwa teraz mówi Daniel, który czeka na Państwa telefony. W sprawie, między innymi w sprawie odsłuchu nowej płyty The Cure, ale oczywiście w każdej innej sprawie, także w tych poruszanych przez nas dziś, mogą Państwo zadzwonić 22 i 7 trójek. Zapraszamy do Trójki. A teraz opowiemy, no tak rozumiem tę historię, o spędzaniu czasu w dobrym towarzystwie. Tak to wydarzenie widzę, choć nie miałam okazji brać w nim udziału, ale oczyma wyobraźni tak właśnie na nie spoglądam i tak o nim myślę. W Opolu wybrano Miss i Misterów 60+. Mówiliśmy o przygotowaniach do tego konkursu. Przed tą uroczystą galą oczywiście były próby, była profesjonalna sesja zdjęciowa. Słowem, świetna zabawa, a ta gala finałowa odbyła się w Państwowej Szkole Muzycznej w Opolu. Trema jest, ale myślimy, że damy radę. Po prostu, żeśmy wszystkie razem wspomagamy się nawzajem i będzie dobrze na pewno. Z Dubaju przywiozłam ten oto fascynator. I nie miałam pomysłu, że kiedykolwiek go użyję. Aż tu nagle taki błysk i jest okazja. Przygotowania trwały kilka miesięcy, próby były bardzo intensywne. Małgorzata Jarosz-Basztabin, kierownik Centrum Informacyjno-Edukacyjnego Senior w Opolu, które działa przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie. Pani jest 11, panów 7. No troszeczkę jestem zdenerwowany, bo dużo koleżanek i kolegów ładnie wyglądają. Nie poznaję te koleżanki moje. Po 20 latach wróciłyśmy do szpilek i zdecydowanie muszę powiedzieć, że dobrze się czuję w tych szpilkach. I myślę, że będę teraz troszeczkę w nich deptała. Trzy odsłony. Pierwsza taka codzienna, czyli w dżinsach, w takich samych koszulkach. Druga na sportowo, a odsłona ostatnia w strojach takich galowych. Przed jurorami bardzo, bardzo trudne zadanie. Jakub Biel, dziennikarz Radia Opole i szczęśliwy juror konkursu Miss 60+. To nie są klasyczne wybory Miss, Mistera, gdzie oceniamy urodę. Tutaj liczy się charakter, energia, osobowość, taka radość do życia, bo to jest w przypadku tych osób najważniejsze, że one chcą coś robić. Każdy miał swój arkusz, każdy pisał punkty przydzielone. Bąk Bartłomiej, jury. Mieliśmy pierwsze 4 miejsca od 4 do 1 punktów w 3 wyjściach naszych startujących. Zliczyliśmy punkty po prostu i wyszło. Miss Opola 60+ została pani z numerem drugim, Małgorzata Zagorska. Ja byłam taką osobą wycofaną, a teraz tak uwierzyłam w siebie, że jeszcze coś mogę, że no bardzo się cieszę z nagrody publiczności, bo jest to taka cenna nagroda. No i to, że zostałam miss również, no nie, także nie spodziewałam się, ale jestem zadowolona, szczęśliwa i na pewno w przyszłym roku będę nasze dziewczyny z Centrum Seniora namawiać, bo to jest cudowna przygoda. Elżbieta Zaręba, miss internetu chyba, tak? I pierwsza wicemiss, a to nieistotne, my wszyscy jesteśmy wygranymi. Piotr Lochman, no i jakoś udało mi się zostać misterem Opola w tym roku. Cały czas żeśmy się bawili, nawet nie próbowaliśmy rywalizować. Małgorzata Kozak, zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu. Co to znaczy senior? No to znaczy piękny, wolny człowiek, który wreszcie ma czas, żeby spełniać swoje pasje, swoje marzenia, też pokazać się w całej odsłonie. Są to osoby, które no, chcą właśnie pokazać innym, że warto wyjść z domu, że no, mimo tego, że czasem szczyka w kręgosłupie, że boli głowa, możemy zrobić coś pięknego, fajnego dla siebie. Wszyscy jesteśmy wygrani. Te słowa zostaną mi w pamięci po tej historii. Dodajmy, że konkurs wrócił do Opola po 5-letniej przerwie, a była to 3. jego edycja. Materiał przygotowała Katarzyna Doros-Stachoń z Radia Opole. Krzysztof Zalewski i jego nowa piosenka Edith Piaf. Gdybym mógł zmienić coś, naprawić błąd, pozbyć się win, zmieniłbym absolutnie. Yeah. sen, skoro nic nie zmienię. Dlatego jak Edith Piaf niczego nie żałuję. Wiem, nie było to miłe. Wiem, przesadziłem. Lecz nie mogłem inaczej. To kosmos wyznaczył mi moją pieśń. Gdybym mógł cofnąć czas, ani dnia nie zmienię. Cofnąć czas, ani dnia nie zmieniłbym. Może nie wyszło nam, ale piękny był to film. Gdybym mógł zmienić coś, naprawić błąd, pozbyć się win, Krzysztof Zarewski, Edith Piaf, a my teraz wracamy do sprawy, o której mówiliśmy już dziś w serwisach Trójki, a to jedna z najbardziej znanych spraw kryminalnych w kraju. Sąd apelacyjny w Krakowie uniewinnił dziś skazanego na dożywocie Roberta J. Mężczyzna został skazany za zabójstwo sprzed ponad 25 lat. Chodzi o zamordowanie i oskurowanie studentki Katarzyny Z. Robert J. został zatrzymany dopiero w 2017 roku i skazany na dożywocie, ale wyraźnych dowodów jego winy nie znaleziono. Elżbieta Raczyńska z Radia Kraków. O decyzji sądu przeważył właśnie brak jednoznacznych dowodów na winę Roberta J. Sąd apelacyjny poinformował dziś, że nie ma stuprocentowej pewności, że Robert J. jest niewinny. Jednak z braku mocnych, jednoznacznych dowodów na jego winę skład sędziowski postanowił go uniewinnić. W uzasadnieniu usłyszeliśmy kilkukrotnie, że cały proces był procesem poszlakowym. Istnieją takie wątpliwości. W szczególności co do tego, czy te włosy znalezione, czy należały, czy nie do pokrzywdzonej. Są wątpliwości co do tego, czy pokrzywdzona była w ogóle w mieszkaniu oskarżonego. Rozstrzygając te wątpliwości, po przesądzeniu, że te dowody, o których sąd wspomniał, nie zasługiwały na wiarygodność. Wygrało więc tak zwane domniemanie niewinności. Ogłoszony dziś wyrok to wyrok, który był celem obrony Roberta J. Jak mówił obrońca Łukasz Chojniak, wygrała sprawiedliwość. Mówił, że Robert J. był od początku niewinny i nie wie, jak wyrok dożywocia mógł zapaść w sądzie pierwszej instancji. Przez 7 lat człowiek niewinny, był pozbawiony wolności w warunkach aresztu śledczego. Przez dekady to państwo niszczyło tego człowieka, prowadziło wszystkie możliwe czynności przeciwko niemu, za nic mając konieczność wyjaśnienia sprawy. Obrona Roberta J. żąda reakcji i wyjaśnienia sprawy od prokuratora generalnego i prokuratora krajowego. Z decyzją sądu nie zgadza się jednak prokurator Piotr Krupiński. Jego zdaniem wyrok dożywocia powinien być utrzymany, bo to Robert J. jego zdaniem dopuścił się zarzucanych mu czynów. Uważa też, że sąd apelacyjny popełnił w trakcie zakończonej dziś apelacji kardynalne błędy. Wysoki sąd w tym zakresie, w mojej ocenie, już popełnił błąd, zwięźle przedstawiając swoje motywy, bo one już zwięźle były wewnętrznie sprzeczne. Krupiński zapowiada, że prokuratura wniesie kasację do Sądu Najwyższego. Całą sprawę i wyrok skomentował ojciec oskarżonego Józef J. Mój syn, niewinnie aresztowany i przechodzący tortury, wreszcie wraca do domu. Moje jedyne dziecko, więc wydaje mi się, że to jest szczęście. Sam Robert J. nie komentuje sprawy.

Postaw na Forda i modele z rodziny Transit. Miejski kurier, wielozadaniowy Connect, nowoczesny custom, a może wytrzymały Transit Van. Wybierz model skrojony na miarę Twojego biznesu. Tylko teraz dostawcze Fordy dostępne od ręki w limitowanej wyprzedaży z rabatami aż do 60 tysięcy złotych netto. Nie przegap takiej okazji. Samochody dostawcze Forda to najlepszy wybór dla Twojej firmy. Szczegóły u dealerów Forda i na Ford.pl. Zapraszamy. Mega okazje na Black Weeks w Media Expert, a do tego na produkty w promocji do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Media Expert. Mój brzuch jest wielki jak balon. Przez te problemy z trawieniem i wypróżnianiem muszę uważać na to, co jem. Też tak miałam, ale od kiedy regularnie stosuję Fibrokolon trawienie, problem minął. Fibrokolon, suplement diety, ma wysoką zawartość błonnika, który działa jak miotełka na moje jelita i reguluje wypróżnienia. A karczuch i koper wspomagają trawienie. I do tego smakuje jak pyszny mus jabłkowy. Fibrokolon. Poczuj się lekko. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Zdrowit. W Volkswagenie nadeszła wyprzedaż rocznika 2024. Sprawdź wyprzedażowe modele z korzyścią nawet do 17 900 zł. Szczegóły w salonach i na Volkswagen.pl. Volkswagen. Obejmij mnie bez słowa. Obejmij tak, Paul. Wyjątkowa premiera. Kołysz mnie bez pośpiechu. Nowa wersja piosenki Bezsenni Krzysztofa Krawczyka i Katarzyny Nosowskiej w wykonaniu Skubasa, Mariki i Chopin University Big Band. Nie przeocz, utwór jest już dostępny na wszystkich muzycznych platformach streamingowych. Jak jesień, to sezon na zmienne temperatury. Jak zmienne temperatury, to Allegro Your Season. Odkryj tysiące produktów na jesienny sezon na Allegro, w tym sterowniki temperatury w super cenach. Jak tak, to Allegro. Kapamy, to po koreańsku wyprzedaż. Tylko teraz Sanyong Corando, solidny koreański SUV w rewelacyjnej cenie 96 800 zł. Silnik o mocy 163 koni mechanicznych, kamera cofania, Android Auto, Apple CarPlay, 5 lat gwarancji, to i więcej oferuje Sanyong Corando w standardzie, a cena rewelacyjna 96 800 zł. Sprawdź ofertę na pozostałe modele z wyprzedaży. Sanyong, to więcej niż myślisz. RTV Euro AGD. Jeszcze tylko dzisiaj. Aż do 50 rat 0%. Na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. I w tym roku nie płacisz. Promocja jeszcze tylko dzisiaj. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Już 17.30. Najnowsze informacje z dróg w radionawigatorze Trójki ma Jakub Domoracki. Kilkukilometrowy korek utrzymuje się na autostradzie A4 pomiędzy węzłami Wrocław Południe i Kąty Wrocławskie w kierunku Zgorzelca. Podobnie jest na A8 pomiędzy węzłami Wrocław Lotnisko i Wrocław Północ w kierunku Warszawy. A dużo, a wręcz bardzo dużo cierpliwości przyda się na trasach mazowieckich, między innymi na ekspresowej 8 w Warszawie pomiędzy Bemowem i mostem Grotoroweckiego w kierunku Białegostoku oraz na ekspresowej 2 pomiędzy węzłem Opacz i Wilanowem w kierunku Terespola. Utrudnienia na S5 w Kujawsko-Pomorskiem, gdzie pomiędzy węzłami Rogowo i Biskupin zderzyły się 3 samochody osobowe. 2 osoby zostały w tym zdarzeniu ranne i jezdnia w kierunku Bydgoszczy jest całkowicie zablokowana. Policja kieruje na objazd przez węzeł Rogowo. Teraz przed nami skrót serwisu Trójki, Krzysztof Zyblewski. Zarzuty prania pieniędzy i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej usłyszał w katowickiej prokuraturze Paweł S., założyciel marki Red is Bad. Był przesłuchiwany przez śledczych w Katowicach od 10 rano. Do prokuratury trafił zaraz po tym, jak został deportowany do Polski z Dominikany, gdzie zatrzymano go w piątek. Prokuratura Krajowa informuje, że następne czynności z Pawłem S. planowane są w kolejnych dniach. Koniec problemów w Ełku. Zakończyła się akcja służb po znalezieniu niewybuchu. Do przyjazdu saperów trzeba było ewakuować kilka tysięcy osób. Wstrzymano też ruch w centrum miasta. Akcja przebiegła bez zakłóceń, mówi Agata Kulikowska-Denałęcz z policji. Niewybuch został szczęśliwie podjęty przez saperów. Wszyscy mieszkańcy, użytkownicy lokali mogą wrócić do swoich miejsc. Ewakuowanych było około 5000 osób. Pocisk artyleryjski został zabrany na poligon, będzie tam zdetonowany. Niemcy zamknął wszystkie konsulaty generalne Iranu, ogłosiła minister spraw zagranicznych Annalena Baerbock. Szefowa niemieckiej dyplomacji podkreśliła, że to reakcja na egzekucję Jamshida Sharmada, irańskiego aktywisty z niemieckim obywatelstwem, który ujawniał zbrodnie w Iranie. W lipcu 2020 roku irańskie służby potajemnie zatrzymały go w Dubaju. Irański reżim skazał aktywistę na śmierć, twierdząc, że uczestniczył w zamachu na meczet w Shirazie. W mieście na południu Iranu w 2008 roku zginęło 14 osób, a ponad 200 zostało rannych. Pełny serwis Trójki o 18. Tej nocy zachmurzenia małe i umiarkowane. W północnej połowie kraju okresami duże i tam miejscami możliwe słabe opady deszczu, a lokalnie w kotlinach górskich mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Od 3 stopni na krańcach południowych do 10 na północy i 11 nad morzem, a w dolinach karpackich lokalnie około 1 stopnia Celsjusza. 27 minut pozostało do 18. Z trzeciego miejsca listy przebojów pierwsza trójka Billie Eilish. It was always you. Oh. Billie Eilish i Birds of a Feather. 24 minuty pozostały do 18. Od dziś do soboty w Hiszpanii obowiązuje 3-dniowa żałoba narodowa. Wprowadzono ją w związku ze śmiercią w wyniku gwałtownych powodzi w południowo-wschodniej części kraju 140 osób. Tak, te najnowsze doniesienia mówią już o 140 osobach. W okolicach Walencji, Sewilli czy Malagi trwa wielkie sprzątanie. Hiszpański premier ostrzega Hiszpanów, aby zostali w domach, bo prognoza pogody na kolejne dni jest niepokojąca. O szczegółach Michał Strzałkowski. Na ulicach położonego około 90 km na północny zachód od Walencji miasteczka Utiel leżą zwały błota. A w tym błocie wymyte z okolicznych budynków meble i inne elementy wyposażenia. Mieszkanka Utiel, Ewa Defes, wspomina, że fala powodziowa była gwałtowna, a woda płynęła z siłą wodospadu. Nie będę ukrywać, że bałam się najbardziej w życiu. Najgorsza była druga fala, która nadeszła około w pół do trzeciej w nocy z wtorku na środę. To był huk i masa wody porywającej wszystko. Po pierwszej fali schroniliśmy się na wyższym piętrze domu, ale podczas drugiej fali myśleliśmy, że porwie cały budynek. Moja córka płakała, bała się, że umrze. Byliśmy gotowi, aby wychodzić na dach. Na szczęście dom wytrzymał, a woda nie zalała wyższych pięter. Nie wszyscy mieli jednak tyle szczęścia. Aż 92 osoby zginęły w okolicy Walencji, dwie w Kastylii La Manchy, a jedna w Andaluzji. Wśród ofiar są nie tylko Hiszpanie, ale także m.in. dwoje Brytyjczyków. Zaginionych jest kilkaset osób, a wśród nich m.in. 22 obywateli Rumunii. Jesteśmy tym wszystkim zasmuceni i przerażeni. Tyle osób zginęło, wielu ludzi wciąż nie odnaleziono. Tysiące osób straciły dach nad głową. Mój dom stoi, ale straciłam wszystko, co w nim miałam. Cały dorobek życia, ale żyję. Mówi inna mieszkanka Utiel, która przedstawia się imieniem Encarna. Premier Hiszpanii zapowiedział już, że żadna poszkodowana w wyniku powodzi osoba nie zostanie zostawiona bez pomocy. Ale na razie straty trudno oszacować. Zniszczone są drogi i tory kolejowe wokół Walencji. Pociągi w tej okolicy nie będą kursować przez co najmniej 2 tygodnie. Do niektórych miejscowości dostać się można tylko helikopterem. W innych miejscach woda nie opada i ratownicy chodzą w niej po pas, szukając zaginionych ludzi. A premier Pedro Sánchez wezwał mieszkańców, aby przez najbliższe dni pozostali w domach. To, co doprowadziło do powstania superkomórki burzowej, czyli zdarzenia na dużej wysokości zimnego prądu z masą ciepłego powietrza, jeszcze się nie zakończyło. Kolejne dni mogą być trudne. Nie wychodźcie więc z domów bez absolutnej konieczności. Słuchajcie komunikatów służb. Wszyscy musimy być bezpieczni. Zjawisko, jakie wywołało gigantyczną burzę w Hiszpanii, jest naturalne, ale za sprawą zmian klimatycznych było bardzo nasilone. Ogrzewająca się atmosfera gromadzi więcej wilgoci, więc opady są gwałtowniejsze i obfitsze. Mateusz Piruk z poświęconego zagadnieniom urbanistyki portalu urbnews.pl wskazuje na to, że w miastach trzeba wprowadzać zmiany, które pozwolą lepiej przystosować je do przyjmowania dużej ilości wody opadowej w krótkim czasie. Przykładem są miasta, które są nazywane tak zwane miasta gąbki, to znaczy bardzo dużo małych punktów zielonej oraz niebieskiej infrastruktury, które pomagają tym miastom wchłonąć tą wodę. W przypadku wylewających rzek wskazuje się na konieczność ich renaturyzacji, czyli przywracanie im naturalnego biegu, co sprawi, że nie będą już działać jak szybko przepełniające się rynny. Tematem zajął się Michał Strzałkowski. Lubię tak jak ty przestrzenie, otwarte bez drzwi. Lubię ciebie w zieleniach, w ciepłe dni. No i jeszcze lubię to słońce na plecach czuć. Dobrego jedzenia talerz dzielić na dwóch. Lubię nie spać z tobą, dlatego dziś wyśpi się bąbelek, na zapas śpi. Pewnie zaraz będziemy płakać, kto te puzzle układa, ten wie. A ja przecież tak niewiele chcę. Nie chcę wiele, słońce i zieleń. I żeby mógł kołysać siebie do snu. Nie chcę wiele, słońce i zieleń. I żeby mógł kołysać siebie do snu. We'll be right back. oknem, tak okropnie. Zapomnijmy o tym na moment, przytul się mocniej. Tak nie ciągnie do tego, co proste, dusi płuca miejskie powietrze. Może stąd uciekniemy na dobre, tu tylko i nic więcej. Pewnie chciałbyś, żebyśmy gdzieś poszli, wszystkie bilety wykupione. Ale ja nie będę się martwił, na co mi one. Po prostu tęsknię. Zieleni, to była piosenka i jeszcze telefon od państwa. No, okoliczność tego odsłuchu zespołu The Cure, to jest zespół o polskich korzeniach. Jak się pierwotnie The Cure nazywał? The Cure, to jest kurpiowski zespół z Polski. No i w obliczu takiej informacji przekazanej nam pod numerem telefonu 2027 trójek, nie wiem, czy mogę się powstrzymać. Nie, no nie mogę się powstrzymać, muszę to zrobić. Nie wiem, jak Zosia Sylwin na to zareaguje, producentka koncertów i wydarzeń studiu imienia Agnieszki Osieckiej, ale biorę to na siebie jeszcze kilka. Zaproszę na dzisiejszy odsłuch najnowszej płyty zespołu The Cure z mojej puli, tak się umówmy. Dla państwa Daniel czeka na telefony 2027 trójek, a ten odsłuch dziś o 20.30 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, więc to już naprawdę rzutem na taśmę dla tych z państwa, którzy są w pobliżu. 20.27 trójek, Daniel czeka. A teraz 17 minut pozostało do 18. Puls trójki. W studiu Paweł Turski, o czym dzisiaj? Było o tym, że kurpie, tak? I The Cure, to będzie o Lubelszczyźnie, ale... No to trafiliśmy z tematem, tak? Idealnie. Tytuł, premier go stworzył, sprawa jest dość beznadziejna, podtytuł, czyli o wydatku i to niebagatelnym. Polska, a więc my wszyscy podatnicy musimy zapłacić 1 300 000 000 złotych odszkodowanie i odsetki po przegranym arbitrażu. Australijska spółka Green X Metals no, wygrała w arbitrażu w sprawie tego, że ostatecznie nie mogła zbudować kopalni, na którą uzyskała zgodę i o tym porozmawiamy z naszymi gośćmi, którzy dziś się połączyli z nami zdalnie. Piotr Woźniak, były główny geolog kraju, który wydał zgodę Australijczykom, jest wraz z nami. Dzień dobry. Dzień dobry. Oraz Wojciech Jakubik, analityk sektora energetycznego, również dzień dobry. Dzień dobry. No to takim błyskawicznym skrócie, o co chodzi. Green X Metals, dawniej Prairie Mining, poinformowała na początku października, że przyznano jej odszkodowanie w kwocie właśnie 1 300 000 000 złotych na podstawie polsko-australijskiej umowy w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji. Australijski podmiot też wykazał, że Rzeczpospolita Polska naruszyła swoje zobowiązania wynikające z traktatów w odniesieniu do projektu Jan Karski, który właśnie miał powstać w lubelskim Zagłębiu Węglowym. Czy panów ta decyzja w ogóle szokuje, to, że polscy podatnicy będą musieli zapłacić? No i czy w ogóle od tej decyzji da się odwołać? To pytanie na początek kieruję do Piotra Woźniaka. Tak, dziękuję. Znaczy oczywiście decyzja jest szokująca, bo kwota jest szokująca. Natomiast jesteśmy państwem prawa i musimy postępować zgodnie z prawem, które międzynarodowym, zwłaszcza, które przyjęliśmy z dobrodziejstwem inwentarza z Unii Europejskiej, a to z ONZ-u, a to z bezpośrednio umów dwustronnych, które jeszcze obowiązują, w tym wypadku umowy polsko-australijskiej. Ja chciałem na początek powiedzieć taką rzecz, która jest odmianą, bo to jest zmiana na lepsze. Ktoś mi podesłał tą wypowiedź pana premiera Tuska w sprawie tej koncesji i to jest budujące, dlatego że to jest po raz pierwszy od bardzo dawna ktoś się wykazał dbałością o pieniądze podatników, bo jak wiadomo, rząd własnych pieniędzy Nie ma. Ma tyle pieniędzy, ile im zapłacimy z podatków. W związku z tym ma psi obowiązek, przepraszam za to słowo, ale tak to się mówi po warszawsku, pilnować tych pieniędzy i strzec. Tutaj dochodzi do odszkodowania, do konieczności wypłaty odszkodowania i chyba niestety słusznie to zostało określone jako sprawa beznadziejna, dlatego że odszkodowanie nie polega na tym, że jedna strona powiedziała drugiej stronie weź mi zapłać i ta druga strona zapłaci, tylko to było postępowanie przed arbitrażem i występowała tutaj, pozwanym było państwo polskie, a pozywającym, czyli powodem, mówiąc po w języku polskim sądowym, była spółka dawniej Prairie Mining, potem PDCO, to company, a teraz Greenex Metals. To są spółki, wszystko, one, to jest odmiana tej samej spółki, tych samych grupy akcjonariuszy i zarządu, więc to jest ten sam podmiot. Tu jedno sprostowanie się należy, żeby skończyć tę przydługą wypowiedź. Mianowicie ja im nie wydałem zgody na kopalnię, tylko ja im wydałem koncesję na poszukiwanie i rozpoznanie złóż węgla kamiennego. Na skutek tej koncesji, która była zresztą wydana pod rygorem polskiego prawa bodajże w 2012 chyba roku, ale nie jestem tego pewien, usiłowałem to sprawdzić, niestety się nie udało precyzyjnie, ale to łatwo znaleźć. Oni wykonali swoje roboty i prace geologiczne takie jak powinni, zgodnie z zakresem jaki powinni, w związku z tym wystąpili o wydanie im z prawem pierwszeństwa tak zwanego użytkowania górniczego, czyli podpisania złożyli wniosek o zawarcie umowy o użytkowaniu terenu na cele właśnie kopalniane. Rzeczywiście w planach mieli budowę kopalni z całym dobrodziejstwem inwentarza kopalni, to znaczy szyby upadowe, szyby wentylacyjne, szyby wydobywcze, upadowe, infrastruktura naziemna. To wszystko miało powstać zgodnie z planami deklarowanymi na piśmie zresztą przez Prairie Mining, a obecnie Metalex. I wszystko wskazywało na to, że i ponieważ spełniali wszystkie warunki, a tak jest sformułowane prawo geologiczne i górnicze, że ten, kto spełnia warunki koncesyjne, koncesję uzyskuje, chyba że jest jakiś konkurent do tej samej koncesji, który go przelicytuje, jeśli chodzi o nakłady inwestycyjne. Tutaj nie było konkurencji. W 2012 roku pies kulawą nogą, oprócz tego tych Australijczyków, tych, o których mówimy, się tym nie interesował. W związku z tym oni wygrali uzyskali tę koncesję w Cuglach i wykonali swoje, jak powiedziałem, prace i roboty geologiczne takie, jakie były wymagane w koncesji. Mało tego, zatwierdzili i zgłosili do Komisji Zasobów Kopalin. To jest taka instytucja mało znana powszechnemu ogółowi, ale jest. Komisja Zasobów Kopalin zatwierdziła im dokumentację z wykonanych prac koncesyjnych. I następnym krokiem miało być uzyskanie własności górniczej, czyli prawo do użytkowania na cele górnicze za węglem kamiennym terenów na polu K6 i K7, które bezpośrednio przylegają do terenu koncesyjnego i do kopalni Lubelski Węgiel, to się w tej chwili chyba nazywa, w każdym razie Bogdanka. Dokładnie. No tak czy inaczej Australijczykom nie udało się ostatecznie zacząć wydobywać. Odmówiono im podpisania takiej umowy. To już się działo nie za moich czasów, dlatego że ja przestrzegałem prawa, tylko za czasów mojego... No, spółka zakupiła złoże w 2016 roku i później te następne rozdziały czy akty miały miejsce tego naszego dzisiejszego przedstawienia pod tytułem Sprawa jest dość beznadziejna. Spróbuję teraz udzielić głosu Wojciechowi Jakubikowi, bo mnie tak zastanawia, bo już wspomnieliśmy o tym, że Bogdanka obecnie korzysta z tego złoża. Kara jest rekordowa, to jest 1 300 000 000 zł, ale może jest tak, że Bogdanka, jedyna będąca obecnie na plusie polska kopalnia, mogła zarobić tyle, że my tej kary nie odczujemy, bowiem Bogdanka należy do Enei, czyli do państwowej firmy i może warto było troszeczkę pouszukiwać tych Australijczyków, abyśmy my, Polacy, byli na plusie. Czy to jest w ogóle możliwe? Bo znalazłem chociażby takie dane, że Australijczycy przewidywali, że wydobycie tony węgla będzie kosztowało zaledwie $25, więc dość atrakcyjne to było złoże i może to się Bogdance opłacało i nam, Polakom. Wojciech Jakubik. Poszukiwanie nigdy się nie opłaca, od tego bym zaczął. Przegrany spór sądowy należy poważać, należy szanować literę prawa. Jest możliwość odwołania się w szczególnych warunkach od tego orzeczenia. Takie są zapisy. Natomiast zobaczymy, czy uda się spełnić te warunki, żeby jeszcze odwołać te decyzje. I tytułowe słowa pana premiera sugerują, że będzie to bardzo trudne. Wydaje mi się, że pan premier mówi to po rozmowie z prawnikami, którzy wiedzą, jak jest na miejscu. Odniósłbym się do perspektyw wydobycia. Na Lubelszczyźnie jest najbardziej opłacalne wydobycie węgla ze względu na geologię. Tam dużo łatwiej jest wydobyć węgiel. Dane, o których mówi pan redaktor, o tych 25 dolarach za tonę, pochodzą z prezentacji Prayer Mining, czyli właśnie tej firmy, która teraz nazywa się inaczej, która wygrała sprawę. I ta efektywność wydobycia miała wynikać według jej założeń nie tylko z tego. Tam miała być zastosowana inna metoda współpracy z górnikami, to znaczy taka mniej znana u nas, z mniejszymi narzutami socjalnymi, z wyższą automatyzacją, zwiększającą dodatkowo efektywność wydobycia, czyli płytkie, łatwo dostępne złoże, które można wydobywać w sposób bardziej efektywny, czyli śmiertelne zagrożenie dla status quo w tamtej okolicy. Nie chcę spekulować na temat powodów blokady, natomiast wiadomo, że były rozmowy z Jastrzębską Spółką Węglową. Były rozmowy o wspólnym wydobyciu węgla koksującego. Australijczycy to nie jest partner kontrowersyjny, jak byłby partner rosyjski czy chiński. To jest partner z NATO, to jest partner ze świata zachodniego, który szanuje standardy, tak jak i my powinniśmy je szanować, więc powstaje pytanie, dlaczego ta inwestycja była blokowana, a potem ktoś inny, spółka Skarbu Państwa, i tak ją realizowała. Być może warto było podzielić się tortem, do którego dopuściliśmy przecież Australijczyków. Natomiast to już jest spekulacja czysto polityczna. Z punktu widzenia wydobycia, tamtejszy węgiel w Bogdance będzie jeszcze długo wydobywany. To może być ostatnia nasza kopalnia zamykana, właśnie ze względu na dobre warunki, na fakt, że tam nie trzeba dopłacać, ona sobie dobrze radzi, ma dobre wyniki ekonomiczne. I podobnie mogło być z kopalnią Jankarski czy innymi kopalniami, które otwieraliby u nas Australijczycy, wzbogaceni też o technologię pozwalającą obniżać koszt wydobycia, pozbawieni obciążeń historycznych, które powodują, że nasz sektor górniczy jest często bardzo drogi właśnie przez różne narzuty socjalne. Więc szkoda, że się nie udało. Należy przestrzegać prawa. Nie broniłbym takiego podejścia, że my tutaj troszeczkę będziemy mataczyć i dzięki temu Polska zyska. Takie podejście miałoby krótkie nogi i tak mogłoby się skończyć w sądzie. Zresztą mamy wynik. Mamy minus 1,3 miliarda złotych. Kto wie, ile mielibyśmy miliardów na plusie z podatków z pracy takiego zakładu. Okazuje się, że dialogu zabrakło, ale na pocieszenie można dodać, że chociażby traktat karty energetycznej, dzięki któremu australijska spółka mogła się sądzić z rządem polskim, już niedługo nie będzie Polski obowiązywał, bowiem Rada Unii Europejskiej zatwierdziła wycofanie się właśnie z tego traktatu. To nastąpi za rok, a ja też szybko policzyłem, ile każdy z nas zapłaci australijskiej spółce na osobę, na mnie, na Kasię Borowiecką, która prowadzi audycję, 34,21 zł. Kończymy Puls Trójki. Naszymi gośćmi byli Piotr Woźniak, były główny geolog kraju. Bardzo dziękuję. Tak, dziękuję. Oraz Wojciech Jakubik, analityk sektora energetycznego. Również dziękuję. Dziękuję bardzo. Już odkładam 30 zł. A z naszymi gośćmi rozmawiał Paweł Turski. Bardzo dziękuję. Ciekawe, czy kartą można. Dowiemy się. To Syza na zakończenie drugiej godziny popołudniówki w Trójce dzisiaj. Evidence.